Du lytter til et P1-program. 1, 2, 3. Velkommen til Eksistens. Jeg hedder Carsten Nordmann. Så er en grænse jo en eller anden form for differentieringsmekanisme. Grænserne, områderne er staternes hud, og derfor er den så overfølsom, og hvis der går hul på den, så bløder man jo. Ja, når man begynder at snakke om den her idé om åbne og lukkede grænser, så til en vis grad, så spænder man altså vognen foran hesten. Det nationale fællesskab, det var sådan et førpolitisk fællesskab, som bestod af en historiske dimensioner, kulturelle dimensioner osv. Her går grænsen i ring og lukker sig om sig selv og os. Grænsebomme går op, og grænsebomme går ned. Ved grænsen er der vagter, og vagterne har våben, siger en kanadisk filosof. Nogle mennesker forlader en stat, hvor de ikke kan leve i fred. De krydser grænser ind i andre stater, hvis de må for vagterne. Nogle steder bliver de budt velkommen i lejre, som bliver små stater i sig selv. Andre steder får de besked på at blive ude. Migration er kommet for at blive. Grænser er noget, vi er nødt til at forholde os til, for hver nationalstats vedkommende. Velkommen til Eksistens. Lad os komme i gang. Og det er om en 8 minutters tid, vi skal reflektere over vores nationalstat, vores grænse, migrationen, lejrene og friheden. Men først skal vi være i selskab med dig, Henrik Hygger Bjerre, lektor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet. Velkommen. Tak. Vi skal tale om Donald Trump, som jeg jo er kandidat til at blive republikanernes præsidentkandidat til valget i november, den 8. november, for at være mere præcis. Hvad er det, du har hæftet dig ved hos ham? Jamen sådan helt aktuelt, så faldt jeg over sådan 2 indslag i amerikanske medier. Dels Huffington Post på deres Facebook-side lavede sådan en opsamling af en hel masse små klip, hvor Trump siger det samme. Han siger hele tiden, what is going on? What the hell is going on? Og det er også stødt på før og undret mig over, hvad er det, han gør, når han siger det der hele. Han bruger meget den der figur med at sige, what the hell is going on? Og vi skal finde ud af, hvad det er, der foregår, hvad der er i gang i. There's something going on, and we don't know what it is, har jeg også hørt ham sige. Ja, lige præcis. Sådan nogle ting siger han mange gange. Og så en anden ting, det var et indlæg på Washington Post, hvor en blogger, der hedder Max Ehrenfreund, skrev, at han havde bemærket, at Trump nu havde bragt op her for nylig igen de skyderier, der skete i San Bernardino i Californien i december, hvor der var et muslimsk ægtepar, der skød en del mennesker, der var vist 14, der døde i alt. Og pludselig bragte Trump den her begivenhed op igen og sagde blandt andet, om det. There's something going on, and it's bad, and I'm saying we have to get to the bottom of it. That's all I'm saying. Og det er jo bemærkelsesværdigt, at en måned efter, at politiet er gået i gang med undersøgelser og alt muligt andet, så antyder Trump, at der er et eller andet mere ved det her, som vi ikke ved, hvad er. Og vi skal til bunds i det her, men jeg ved ikke, hvad det er. Jeg siger bare, at vi skal have fundet ud af det. Det er farligt. Ja, og det som Ehrenfreund der rigtigt bemærker, det er, at det er på en måde den måde, konspirationsteoretikere taler. Og det var også det, jeg bemærkede allerede der i december, da Trump meget kontroversielt sagde, jeg, Donald Trump, foreslår hermed officielt, at USA lukker for al muslimsk indvandring, eller overhovedet for muslimer, der kan komme ind i landet i USA. Og det kom i kølvandet på den her. Det kom lige i kølvandet på den her. Og det bemærkede folk, og det var jo, det i USA jo er en meget alvorlig ting at sige om en hel befolkningsgruppe. Og det er det i det hele taget selvfølgelig. Men det der var bemærkelsesværdigt ved det udsagn, synes jeg, det var netop det, han tilføjede til det. Der sagde han, at vi skal have lukket for grænserne for muslimsk indvandring, until our representatives can figure out what the hell is going on. Og det er jo det der, what the hell is going on, indtil de finder ud af, hvad, det antyder jo, at der er et eller andet, der er i gang. Der er et eller andet bag ved det hele, som vi ikke har indblik i, som vi ikke engang ved, hvad er, som måske ligger bag ved et eller andet, som foregår nu, altså som for eksempel har påvirkning på, at der sker et eller andet masseskyderi i USA. Og det, vi fornemmer, det er måske et eller andet med kalifater og sharia-lovgivning eller et eller andet i den retning, men vi ved ikke engang helt, hvad det er. En stor verdensomspændende muslimsk konspiration for at vælte USA. Ja, og det er det, jeg mener. Det er det, der er det. Og det er virkelig det, jeg mener. Det er det, der er det farlige ved Donald Trump. Det er ikke så meget de der konkrete ting, han siger nedgørende om kvinder eller om forskellige minoriteter osv. Det, der virkelig er farligt ved ham, det er den måde, han siger det på, og det er den form for viden, han opererer med, kan man sige, som han antyder, når han laver de her what the hell is going on operationer. Og her skal vi så have fat i en anden amerikansk politiker, som ja, eller en filosof, vil jeg faktisk sige. Ja. Donald Rumsfeld, som er tidligere forsvarsminister i USA, og han var forsvarsminister, dengang USA gik ind i Irak. Og lige da de var gået ind, så begyndte folk at bebrejde dem, at man ikke fandt de masseødelæggelsesvåben, som var anledningen eller begrundelsen for at gå ind i Irak. Og så svarede Rumsfeld meget berømt, at vi på et pressemøde, vi skal huske, at der er tre forskellige slags viden. Der er det, vi ved, at vi ved. Og så er der det, vi ved, at vi ikke ved. Men der er også det, vi ikke ved, at vi ikke ved. Og man kan sige, det første, det er det, vi ved, at vi ved. Vi ved, at Hussein havde masseødelæggelsesvåben, fordi vi har selv solgt ham nogen. Så det er klart nok. Så er der noget, vi ved, at vi ikke ved. Der er nogle af de der våben, som våbeninspektørerne ikke kunne redegøre for, hvad der helt præcis sket med dem. Er de blevet destrueret? Er de måske blevet solgt til Iran? Eller hvad der sket med dem? Det ved vi, at vi ikke ved helt præcist. Men der er også det, vi ikke ved, at vi ikke ved. Så der kan være noget om masseødelæggelsesvåben, som vi ikke engang er klar over, at vi ikke ved. Og det kan jo være, at vi finder ud af det på et tidspunkt, når vi kommer til bunds i det, som han Trump måske dybest set lige så godt have sagt, what the hell is going on med de masseødelæggelser. Jamen, ja. Jeg vil næsten sige, at det var lige før, det var det, USA gjorde, ikke? Eller vi gjorde, dengang vi gik ind i Irak. Der er et eller andet i gang, what the hell is going on, og vi skal til bunds i det. Og det førte jo så til de der spekulationer om, at Hussein måske havde gemt atombomber under sine paladser, eller ude i ørkenen, eller et eller andet sted, som fik meget alvorlige konsekvenser, den der type af teorier. Og det er det, jeg vil påstå, det er den samme figur, vi finder hos Trump. Altså, det der what the hell is going on, det antyder en eller anden viden, som hvis vi havde kendskab til den, ville forklare en hel masse, og som ville vise, at der er et eller andet virkelig alvorligt i gang. Men vi ved ikke, hvad det er. Men vi har en spekulation om, at der måske ligger noget bag ved alt det her. Og så har vi en fransk og en slovensk legekammerat, vi kan tage med ind i den her ligning. Og lad os starte med franskmanden. Ja, altså psykoanalytikeren Jacques Lacan, han sagde mange sådan enigmatiske ting, som vi så forsøger at folde ud, mange af os. Men han sagde blandt andet berømt, at en jaloux ægtemand, som er paranoid og er ved at bryde sammen over jalousi, fordi han mistænker sin kone for at være ham utro, han er et patologisk tilfælde, selvom hans kone faktisk viser sig at være ham utro. Så det, der bestemmer hans patologiske tilstand, som psykoanalyse betragter, det er ikke, om hans kone er ham utro, men at han er havnet i den situation, at han er fuldstændig paranoid optaget af, hvad der foregår. At mistanken overhovedet har fået ro i hans sind. Ja, lige præcis. Ja. Så i stedet for at tjekke alle mulige ting, hendes korrespondance og hvad hun laver, og ringe til hende hele tiden, og så videre, og forfølge hende på gaden, eller andet, så skulle han måske prøve at kigge på, hvad er der galt med vores forhold, siden at vi er havnet i den her situation. Det vil være det, der vil være den, hvad kan man sige, mere eller mindre sunde reaktion på det. Men når man bliver optaget af, at der er et eller andet eksternt, der er forklaringen på, at det ikke går så godt, eller jeg har problemer, eller ikke har det godt, og hele forklaringen ligger deri, og jeg ved ikke, hvad det er, men måske er der noget derude, der forklarer det, så kommer man ud i den her paranoid tilstand, kan man sige. Og den har filosofen Slavoj Žižek også brugt i, om end i noget anden situation? Ja, han har brugt den flere gange, blandt andet til at analysere det, der foregik i New Orleans i 2005, da der var oversvømmelser dernede på grund af Katrina. Ja. Og der kom der en masse rapporter om, at der var en masse sorte, der var gået i gang med at plyndre forretningerne, og de voldtog folk på gaderne og inde på sådan et stadion, hvor alle sammen var samlet osv. Og det viste sig efterfølgende, at mange af de der rapporter var simpelthen vildt overdrevne og helt ude af proportioner, og at det viste sig simpelthen at være opspind og rygter osv., der var blevet videre kolporteret. Žižeks pointe var så, at selvom de havde været sande, de der rapporter, så var det stadigvæk en racistisk projektion, der foregik, fordi vi var allerede klar til at forvente, at der var et eller andet, der foregik med de der sorte, og så snart, at der ikke længere var politi og orden, og det hele var på plads, så ville der sikkert gå et eller andet helt galt. Så den forventning var allerede, kan man sige, forklaringen på, at det her var en racistisk reaktion, også selvom det havde været sandt, og det viste sig så ikke at være, kunne man sige. Så igen, og så siger Žižek, det var det, der skete i 30'erne. Det var, at alle problemer, social antagonisme osv. i samfundet blev projiceret ud på en ekstern figur, nemlig jøden, som skulle bære hele ansvaret for at forklare, hvorfor samfundet ikke hang sammen og hvad der var galt. Og Žižeks pointe er, selvom det havde været sandt, at jøderne styrede bankerne og kom og styrede pressen og forførte vores døtre osv., så havde det stadigvæk været falsk at have den der overbevisning, den forventning, at jøden var skyld i det hele. Fordi det var den patologiske tilstand, vi var kommet i, eller den racistiske ideologi, som nazismen fremførte, der var det virkelige problem. Og hvis vi så skal trække den tilbage til Trump, sådan afslutningsvis, hvad er det så, vi kan være en lille smule bekymret for her? Ja, det vi kan være bekymret for, det er, at det, der virkelig er farligt, det er når for det første de her carte blanche, man kan få, er at sige, something is going on, og derfor gør vi alt muligt. Altså vi lukker grænserne, og vi laver diskriminerende tiltag på alle mulige måder. Men for det andet, det mest farlige, man næsten kan forestille sig, det er en konspirationsteoretiker, der får magten. Og det var det, der skete i 30'erne, ikke? Og det er det, vi har set flere andre steder i historiens løb. Det er det, der er det farlige ved Trump. Henrik Øgebjerg, tusind tak, fordi du var med her. Ekstern lektor på Aalborg Universitet. Tak skal du have. Selv tak. Og nu skal det handle om, hvordan vi reflekterer over begreber som nationalstater, grænser, migration, lejre og frihed. Alt sammen idéer, som vi skal forholde os til nu og fremover. Det var i Berlin, da det hele brød løs i slutningen af august, og kom tilfældigvis med tog til Danmark, som var det første, der blev standset og lænset for flygtninge. Og der tænkte jeg, at jeg var nødt til at gøre noget, og det brugte jeg så nogle uger på at overveje, hvordan jeg kunne agere i den verden. Den her stemme tilhører en identitet, som kunst- og litteraturinteresseret og læsere af Information og Weekendavisen muligvis kender. Ja, jeg hedder Madame Nielsen, og jeg er et menneskeligt væsen, og er derudover blandt andet forfatter. Arbejder meget med form på mange måder, også i mange kunstarter, men måske især i sprog. Og jeg besluttede at foretage mig en klassisk europæisk oplysningsdannelsesvandring. Jeg rejste til Thessaloniki, og så i de følgende knap 4 uger, så vandrede jeg over hver af de 7 grænser op til det, jeg kalder The Land of DK, Danmark. Og jeg brugte omkring 2 dage på hver grænseområde og rejse så med tog eller bus og forskellige ting igennem landene. Men altså, jeg stod op tidligere om morgenen og startede omkring en eller anden lille by, der lå måske 20 km fra grænsen. Det vil sige, at jeg vandrede også meget alene, og så pludselig var jeg i flygtningestrømmen. Og det var altså det var et forsøg på ligesom at ønske at gå op igennem Europa for at finde ud af hvad Europa er i vor tid, og hvor grænserne går, og om de overhovedet går, eller om de netop går og ikke står nogen steder. Og så fulgte jeg ligesom tilfældigvis flygtningestrømmens veje. Og det gav jo både blik udefra og indefra. Altså, jeg var både en fremmed ude i landskabet og en fremmed blandt de fremmede i flygtningestrømmen. Og for lige at søge en form for overblik, så var det de følgende lande, Madame Nielsen, tidligere kendt som blandt andet Das Bækværk, vandrede igennem. Ja, det var jo sådan, at flygtningestrømmen den skiftede jo veje hele tiden, alt efter ganske ligesom vand. Altså, der hvor der var den letteste passage op gennem Europa, og i de uger og den måned, jeg gik, så var det altså fra Grækenland over grænsen ind i Makedonien, og fra Makedonien til Serbien, fra Serbien til Kroatien, og fra Kroatien til Slovenien, Østrig, fra Østrig ind i Tyskland, og fra Tyskland ind i Danmark. Og blandt andet var jeg jo i Slovenien, og der var stort set ingen af alle de flygtninge, jeg talte med der vidste, at de var i Slovenien. Slovenien var et land, som de ikke kendte til eksistensen af. Altså ligesom de jo heller ikke, mange af dem ikke anede noget om, mange af de andre, de havde bare det der med Sverige eller Tyskland som sådan et mantra, en slags nirvana, som de vandrede imod eller rejste imod. Altså hvis vi tager udgangspunkt i Danmark. Og her byder jeg velkommen til næste levende lydbillede. Jeg hedder Niels Holtu, og jeg er professor i politisk filosofi og leder af Center for Advanced Migration Studies på Københavns Universitet. Altså Danmark er jo også en del af EU, som agerer i nogen udstrækning, ikke så stor udstrækning, som nogen gerne så, men i nogen udstrækning agerer samlet her. Men nogle af de ting, vi gør, det er jo, at vi forhindrer flygtninge i at komme til Europa ved for eksempel at kræve visum, som mange af dem jo ikke har eller er i stand til at få. Og det er jo det, der gør, at mange flygtninge bevæger sig ud på rejser, som er meget farligere og meget dyrere, end hvis de havde mulighed for at få visum og på den måde komme til Europa. Så man kan sige, barrieren for at flygte til Europa, den starter jo langt uden for Europas grænser, så at sige. Når flygtninge så kommer hertil, så har de jo ret til at søge asyl. Og hvis de opfylder kravene, så får de tildelt asyl. Men man kan sige, hvis man ser på det forløb, der er foregået i Europa her i efteråret, så har det jo været et lidt uskønt spil af grænselukninger og indførsel af nye, stadig stærkere krav til flygtninge for familiesammenføring og økonomisk faldende økonomiske ydelser osv. Så der har været sådan et spil, så at sige, der gik ud på at skubbe flygtninge over på de omgivende samfund i Europa. Og det sker, som det vil være de fleste bekendt, ved hjælp af forskellige grader af lukkethed, forskellige forsøg på at begrænse antallet af asylansøgere, der kommer ind i de respektive lande. Og det gør vi for at forsøge at beskytte tre ting, ifølge Niels Holtug. Der er en oplevet sikkerhedstrussel, så er der en oplevet økonomisk trussel, og så endelig så vil nogen jo også sige, at der er en kulturel trussel, eller en trussel mod vores kulturelle egenart, som vi som nation har en forpligtelse til at prøve at beskytte. Men overfor det her behov for at beskytte sikkerhed, økonomi og kultur mod en udefinerbar migrationspåvirkning, der står også vores forpligtelse til at hjælpe folk i nød. Folk, som er flygtet fra tøndebomber, kemiske våben, tortur, Daesh, henrettelser og mange andre grusomheder, også specifikt rettet mod børn og kvinder. Vores interne uenighed kommer her til at stå om graden af den forpligtelse, og ikke mindst, hvor meget det må koste på forskellige felter. Men så er der jo også nogle andre overvejelser. Altså man kan sige, at det er på sin vis forbløffende, hvor lidt en værdi som frihed har fyldt i den her debat. Fordi hvis man kigger sådan på det liberalt demokratiske værdigrundlag, som de fleste af os jo bekender os til, og som på mange måder er med til at definere det samfund, vi lever i, så er frihed jo også en fremtrædende værdi ud over de her humanitære ting. Og der er en af de traditionelle frihedsværdier, det er jo sådan noget som bevægelsesfrihed, som af en eller anden grund ikke rigtig har fyldt noget i debatten. Men altså bevægelsesfrihed, det er jo retten til så at sige at kunne bevæge sig rundt, som man vil. Og det er jo en meget central værdi i traditionel liberal teori, altså helt på linje med ytringsfrihed og religionsfrihed og nogle af de andre friheder, som vi snakker meget om. Og de argumenter, der understøtter bevægelsesfriheden, er jo ikke mindre stærke end dem, der understøtter ytringsfriheden, for eksempel. Så de interesser, som bevægelsesfriheden beskytter, det er jo muligheden for at kunne flygte fra forfølgelse, religiøs forfølgelse, politisk forfølgelse og andre former for forfølgelse, og kunne flygte fra krig og kunne flygte fra alle mulige andre virkelig ubehagelige ting. Og netop fordi, at den her ret beskytter sådan nogle centrale interesser, vi har som mennesker, så er det jo en meget velbegrundet ret. Og lige så snart stater forhindrer nogen i at komme ind, så i en vis forstand, så begrænser de jo folks frihed derved. Og det kan man sige, der er jo stort set ikke nogen, der går ind for fuldstændig åbne grænser, men man kan sige, lige præcis når det drejer sig om flygtningen, så er det jo der, de allerstærkeste grunde til at give folk bevægelsesfrihed faktisk består. Fordi det er dem, der virkelig har stærk interesse i at have mulighed for at, i første omgang at bevæge sig væk fra det, der truer deres sikkerhed. Men den bevægelsesfrihed bliver altså hæmmet, hvis ikke ligefrem forhindret, når sikkerhedsmæssige, økonomiske og kulturelle interesser skal beskyttes. Man kan jo skelne lidt mellem forskellige typer begrundelser her for, hvorfor stater gerne vil udelukke i hvert fald visse grupper af mennesker. Altså noget, som jeg sagde, noget af det kunne være en mere økonomisk motivation, som går simpelthen på, at i hvert fald for samfund som vores med relativt veludbyggede velfærdsstater, så er det en økonomisk omkostning at tage imod flygtning, i hvert fald på kort til mellemlang sigt. Men der er jo også det her mere kulturelle argument med, at nationer, så at sige, først og fremmest, altså vi har stærkest forpligtelser over for dem, der tilhører samme nation som os selv. Dem har vi stærkere forpligtelser for, end vi har overfor mennesker andre steder i verden, eller som ikke tilhører vores nation. Altså, der er jo sådan nogle nationalkonservative tanker der, som man kan føre tilbage til Edmund Burke for eksempel. Den britiske politiker og politiske filosof Edmund Burke, som levede fra 1729 til 1797, og blandt andet regnes for en af konservatismens grundlæggere. Burke formulerede nogle af de her idéer om, at nationen, det var nationen, der opbevarer staten, og at det nationale fællesskab, det var sådan et førpolitisk fællesskab, som bestod af en historiske dimensioner, kulturelle dimensioner osv. Og det er en tanke, som du også finder hos nationalkonservative i dag, både i Danmark og i udlandet. Så der er en engelsk filosof, der hedder Roger Scruton for eksempel, som ligesom har bragt den her tanke frem til de moderne nationalstater. Så tanken om det kulturelle, historiske, sproglige fællesskab, der går forud for staten, er faktisk en forudsætning for den velfungerende, stabile stat. Det er så den konservative fløj, så at sige. Så har man en mere liberal fløj, som i højere grad som siger, at vi har sådan set ikke brug for at have en hel kultur eller nation i den her store tykke forstand til fælles. Det er ikke nødvendigt, så længe vi alle sammen accepterer nogle grundlæggende liberaldemokratiske principper om frihed, lige muligheder, tolerance og sådan noget, så er det tilstrækkeligt til, at vi kan have en velfungerende stat og også en velfærdsstat. Og så i den liberale lejr, kan man sige, så er der sådan nogle uenigheder om, hvor stor rækkevidde de her liberaldemokratiske principper har. Nogen vil sige, ligesom Joseph Cairns, kanadisk filosof, som vi kommer tilbage til, at de har global rækkevidde. Der er ikke nogen grund til at sige, at vores forpligtelser, vores retfærdighedsforpligtelser, stopper ved nationalstatens grænse. Så Cairns der mener, at vi er forpligtet til ikke bare at prøve at skabe lighed i vores eget samfund, for eksempel, men at skabe lighed på globalt plan, og at vi har ansvar for de mennesker, der findes andre steder i verden, på linje med det ansvar, vi har over for vores egne borgere, sådan set, og dermed også stærke forpligtelser over for flygtningen. Så han forestiller sig sådan en verden, hvor vi burde arbejde frem imod en meget højere grad af global lighed, og at når det først i høj grad var implementeret, så er egentlig også åbne grænser. Så er der ikke nogen retfærdiggørelse for at have lukkede grænser, netop fordi det indskrænker folks frihed. Det vi hører her er altså, at nationen ikke nødvendigvis er det vigtigste. Det er det upartiske humanitære argument om, at vi skal hjælpe alle, der er i nød, uanset deres nationalitet, etnicitet, race eller køn. Fordi folk er mennesker og har basale menneskelige interesser, så er vi forpligtet til at hjælpe dem, hvis de interesser er truede. Men hvis man ser på sådan den anden side af spektret, så vil du finde de her tanker om, at stater har stærkest forpligtelser over for deres egne borgere, og borgerne i de stater har stærkere forpligtelser over for hinanden, end de har over for mennesker, som findes uden for samfundet. Og det kan man begrunde på forskellige måder. Altså, nogen vil sige, at det er simpelthen det, at staten har stærkere forpligtelser over for sine egne borgere, fordi det er en del af det, at staten omvendt også har stor magt over sine egne borgere, en magt, den ikke har over mennesker andre steder i verden. Ikke? Så med det, den større magt, for eksempel voldsmonopol over for egne borgere, så følger der også nogle forpligtelser og nogle stærkere forpligtelser til at tage sig lige præcis af det, den stats egne borgere. Det kunne være en tanke. En anden tanke kunne være den nationalistiske, at det at tilføre en nation og det kulturelle, historiske, sproglige fællesskab, der ligger i at tilhøre en nation, det genererer så at sige nogle forpligtelser, således at dem, der tilhører samme nation, ikke nødvendigvis samme stat, men samme nation, de har stærkere forpligtelser over for hinanden, end de har over for andre. Så lidt på samme måde, som mange vil sige, at vi hver især har stærkere forpligtelser over for vores børn, end vi har over for andre menneskers børn, så vil nationalister sige, at den tanke kan vi så at sige hæve op på nationsniveau. Og på grund af den relation, der er mellem folk, hvis de tilhører samme nation, så følger der nogle stærkere forpligtelser med over for hinanden. Som forpligtelser, vi ikke har over for mennesker, som for eksempel er på flugt i Syrien, ifølge den her nationalistiske tanke. Men så er der det her med, hvad en nation er. Og uden at gå ind i den udvidede diskussion om nation, stat, land, territorium og folk, så hopper vi direkte ned på grænsen. Så er en grænse jo en eller anden form for differentieringsmekanisme. Og her fuldender vi selskabet med dagens tredje vidnevæsen. Jeg hedder Martin Lemberg Petersen. Jeg er postdoc ved Center for Advanced Migration Studies på Københavns Universitet. Martin Lemberg er på et forskningsophold i Barcelona og er derfor med på Skype fra Spanien. Og det var grænser, han gik i gang med at sige noget om. Allerede her så må vi jo stille nogle spørgsmål i forhold til, om man snakker om en territorial grænse, eller om man snakker om en mere social grænse. Så inden for den engelsksprogede litteratur, så snakker man om borders, og det skal så være territorial borders, og så snakker man om boundaries, som mere handler om for eksempel forskellige former for samfund. Fordi lad os tage et samfund som inuit-samfund, det er jo noget, som transcenderer grænser, så man ikke kan lukke inde i forskellige former for grænsedragninger. Og tilsvarende, den her problematik gør sig i udpræget grad også gældende i forhold til Mellemøsten og Nordafrika, fordi alle de grænser, der findes der, altså de territoriale grænser, det er jo nogen, der er trukket op igennem kolonitiden, og som ikke korresponderer med de måder, som folk har bevæget sig på i 100 år, de stammesamfund eller mere kulturelle samfund, som der er i regionen. Der er tale om grænser, som er tegnet af datidens koloniherrer og kartografer med en lineal og uden smålig skelen til de omtalte befolkningsstrukturer og bevægelsesmønstre. Ja, lige præcis. Og jeg synes egentlig, det er en vigtig pointe, at vi husker os selv på, at grænser også kan have den funktion. Altså, sagen er jo, at mange af grænser i Europa er udviklet over adskillige århundreder, men ideen om den vestfalske fred fra det 16. århundrede, som ligesom danner grobunden for det her nationalstatssystem, det var noget, som Europa så senere hen eksporterede ud. Og der var det slet ikke så, hvad kan man sige, organisk en grænseudvikling, der stod bag den måde, grænser blev drejet på. Det var jo med brutal vold, og det var netop med linealer og kartografi, hvor folk sad rundt omkring borde og besluttede, at nu skulle grænsen drages her og her. Så når folk snakker om, at vi har et nationalstatssystem, og det er ligesom det eneste, vi har, og man slet ikke kan forestille sig en verden uden dem, så må man sige, at det er en sandhed med mange og rigtig store modifikationer, fordi at mange af de her grænser jo ikke korresponderer med de samfund, hvor de blev draget. Den vestfalske fred hører vi om her, om ideen om nationalstaten, som Europa sidenhen eksporterede til områder, hvor omstændighederne var væsentligt anderledes end dem, der lå til grund for den oprindelige idé. Vi snakker omkring 1648-49, og vi snakker om, at Europa har været præget og plaget af utallige, meget langvarige krige, og man forsøger derved at lave et system, hvor der er forskellige nationalstater. Og ideen er, uden at gå alt for meget ind, det er jo meget kompliceret, men ideen er, at det vil skabe en eller anden form for balance, sådan at der ikke er én nationalstat, som bliver alt for meget stærkere end den sammenslutning af nationalstater, som andre lande kan lave i forhold til, at et land mobiliserer. Og det ser vi jo så udviklet senere hen, og vi ser også, hvad kan man sige, det som er, man må kalde falitten bag den tankegang, nemlig de to verdenskrige, som jo kommer 300 år senere. Og så når vi frem til en situation, en geografi og grænsetegning som den, vi har i dag, hvor det så ydermere er blevet endnu mere aktuelt at tale om åbne og lukkede grænser, som er noget, Martin Lemberg Petersen har det svært med. Jeg er jo personligt selv som forsker af den overbevisning, at snakke om åbne og lukkede grænser, det er til meget høj grad at misforstå grænsernes natur. Fordi det vi ser som efter den vestfalske fred og fremad, det er jo blandt andet noget, som tænkere som Michel Foucault med hans begreb om guvernamentalitet har udforsket. Vi ser nemlig, at når der kommer ydre territoriale grænser omkring visse samfund, som selv i Europa jo heller ikke ligesom korresponderer fuldstændig med kultur og så videre traditioner, men når vi ser det ske, så ser vi også den her opkomst af et begreb og en forståelsesramme om en befolkning, altså et eller andet objekt, som administrative styreformer ligesom kan bruge og som mål at fremme gennem, og det er jo blandt andet sundhedspolitik, det er arbejdspolitik, det er også mobilitetspolitik osv. Men sagen er, at når vi så kommer frem til omkring det 20. århundrede, og især omkring 70-80'erne og fremad, det er, når man begynder at snakke om den her idé om åbne og lukkede grænser, Så til en vis grad, så spænder man altså vognen foran hesten her. Og det er der nogle gode forskere, som Nina Glick-Schiller blandt andre. Professor i socialantropologi på Universitetet i Manchester. Som har påpeget, fordi hun siger, at den her form for måde at betragte et komplekst fænomen som migration og kulturdannelse osv. på, det er jo at bruge en form for metodologisk nationalisme, hvor man altså antager den konklusion, som alle tager for givet, nemlig nationalstaten, og bruger den som prisme til at undersøge nogle af de her fænomener, som altså er meget mere komplekse end det, som nationalstaten kan byde på. Tilsvarende så har vi en kritisk geograf som John Agnew, i dag professor i geografi på UCLA, som på tilsvarende vis i starten af 90'erne har en meget indflydelsesrig artikel, som snakker om The Territorial Trap, som altså påpeger det dybt problematiske i, at forskere forsøger at forstå komplekse, internationale, måske globaliserede fænomener eller transnationale fænomener ud fra nogle territoriale afgrænsninger, som ikke er sammenfaldende med de dynamikker, som man observerer. Så jeg vil faktisk som forsker med forskerhatten på, så vil jeg sige, at ideen om åbne og lukkede grænser, selvom den er ret udbredt inden for visse former for filosofi, analytisk filosofi, så er den også meget problematisk, fordi den forsimpler grænsens funktion. Og her kan det måske være en hjælp at tage Madame Nielsens kunstneriske blik på grænsen med ind i overvejelserne. Madame Nielsen skriver i sit lille essay, Grænselandets love, paragraf 9, sådan her. I grænselandet kopulerer fænomenerne og føder monstre og mirakler. Flugten og magtesløsheden kopulerer med markedet og spekulationen. Fortvivlelsen og udmattelsen kopulerer med latteren og lysten ved at være i live. Auschwitz kopulerer med Roskilde Festival og det nøgne menneske med turisten og virkeligheden med myten og det 20. århundrede med det 21. og det første og alle de, der var før. På grænsen mellem Slovenien og Østrig, der havde slovenerne en stor lejr, der hed Gentil, som jo lyder ligesom det franske venlig. Og så havde tyskerne en, der hed Spielberg, som jo betyder en slags legeplads eller fodboldbane, altså boldbane. Og imellem de to var der sådan en usynlig grænsestreg. Og der var også et ingenmandsområde, og når de her rejsende, flygtende, eller hvad det nu var, migrerende, de skulle ledes fra den ene lejr til den anden hen over grænsen, så blev slovenerne ledet dem ind i sådan et bur, altså sådan i et område midt i en slags ingenmandszone, hvor efter de ikke kunne hjælpe dem mere, og så skulle de vente derinde på, at østrigerne lukkede dem ind i deres lejr. Og det var simpelthen et formodentligt resultat af kaos og mangel på kommunikation og et eller andet, men i hvert fald så nogle gange skulle de være derinde et døgn, op mod et døgn, men altså heller ikke mere, men i hvert fald op til, at det, jo længere hen i november vi nåede, desto koldere var der om natten, og de begyndte at brænde træerne af og brænde alt mulige ting af, tøj, soveposer, hvad de nu kunne komme i nærheden af, så det blev virkelig et helvede det derinde, altså det blev... Det blev sådan en, hvis man forestiller sig Roskilde Festival, hvor der så er kommet en eller anden magt på syvende dagen. Altså pludselig var nogen, der indhegnede de sidste tilbageværende, så de ikke kunne komme ud. Altså det er jo den der fornemmelse af et eller andet, som ingen har ønsket, men virkelig var helvede. Og det var et monster. Og miraklerne, det er jo de her, for eksempel de mest banale, altså det her med... med møderne mellem den lokale befolkning og så de her mennesker, der var undervejs, som jo var en slags, også virkelig uplanlagt, men netop sådan opstået af nødvendighed og ofte meget kortvarig, men, altså som var det, når et menneske hjælper et andet menneske, og ikke hjælper, fordi vedkommende er ansat af nogen til at hjælpe nogen, men gør det, er eget frit valg, så opstod der sådan en hel masse fine møder, som selvfølgelig ikke blev til langvarige venskaber, for det er jo også en af flygtningestrømmens love, det er, at møder du et menneske, møder du dig aldrig igen. Altså det her med, at ingen rigtig ved, hvad der skal ske, og det kan give forfærdelig ventetid, men det kan også give sådan nogle spøjse. Altså netop det der med latteren, de steder, hvor der i og sig ikke er nogen grund til at leve, man ikke troede det i hvert fald ikke, hvor man tror, at det skulle være tragisk. Og det er det, der kan være svært at forestille sig, hvis man hvis man ligesom har besluttet sig for, at flygtningstrømmen, det er udmattelse og forfærdeligt og stakkels eller truende, altså enten det ene eller det andet. Når man har været i det, så ved man, at det er alle mulige ting på én gang, og det er meget grænselandets kvalitet, og selvfølgelig også det skræmmende ved grænseområder, både i eksistensen og i internt i Europa. Et andet kendetegn ved grænsen, ifølge Madame Nielsen, er, at det ikke er tankens, men mistankens sted. Når man kommer til en grænse, skal man principielt identificeres. Det er i sig selv en mistanke. Er du den, du lader, som om du er, eller er du en anden, en uønsket? Og ofte vil begge parter tænke, hvem er den person, jeg står overfor, og hvad er vedkommende ude på? Det er nærmest per definition en angstfyldt defensiv tænkning. Og så er der det med magten og voldsmagten. Altså det er jo, at statens magt blottes også som voldsmagt, altså som afslører sig som voldsmagt i grænseområderne, fordi det er, når staten bliver usikker på sig selv, så griber den til våben og forsøger at gøre et eller andet, rulle en hel masse pigtråd ud, eller som de slovenske indsatte soldater, de, efter ligesom, at der ikke lige de første dage ikke rigtig var nogen, så var der lige pludselig soldater, som alle sammen, udover at have våben, så havde de jo også hvide ansigtsmasker på, hvilket gjorde, at mange af flygtninge ikke kunne se andet end øjnene, og glodede også på dem som undrende, som om, at de først tænkte, men hvorfor er de mon de der masker af luften dårlige? Eller, og gud, er det mig, de er bange for? Ikke? Altså, de her flygtninge, som mest bare tænkte sikkert, at de var sultne, eller kolde, eller tørste, eller hvor længe skal vi vente her, at de ikke kunne forstå, hvad det var, at de her hårdt polstrede soldater, de var klædt ud som forsvar mod de her forsvarsløse mennesker. De så ikke engang mistænksomheden. De så bare noget, der ligesom var en marsmand. Altså et eller andet, hvad er det der? Det der, når det er jo menneskemænd, eller hvorfor, når han har sådan en maske på, hvorfor han... Og så, aha, nå jo, ja, aha, det er mig, som er farlig. Du lytter til Eksistens på B1. Jeg hedder Carsten Nordmann, og missionen i dag er at prøve at forstå, hvad en grænse er. Et grænseland, en nationalstat, en flygtningestrøm og måske endda en flygtningelejr. Og med Madame Nielsens oplevelser på grænsen mellem lejrene Chantilly og Spielberg, venlig og legeplads, hvor hvidmaskerede og bevæbnede vagter udstrålede voldsmonopol og defensiv mistænksomhed, vender vi tilbage til professor Niels Holtug og hans fokus på de frihedsbegreber, som vi normalt hylder og værner om, men som også er blevet noget undergravet af de seneste måneders nationalstatslige tiltag rundt omkring. Altså selvfølgelig er det en begrænsning af folks frihed, i en forstand i hvert fald, hvis man begrænser deres mulighed for at komme herop. Altså som den kanadiske filosof Joseph Kearns siger, det var ham, vi hørte om tidligere, grænser har vagter, og vagterne har våben. Så selvfølgelig er det en begrænsning af folks frihed, og det er jo ovenikøbet en negativ frihed i den forstand, at det er noget, som staten forhindrer mennesker i at gøre, når den nægter dem adgang til sit territorium. Og der er mange liberale, som har ment, at de negative friheder var særlig vigtige. Altså der er visse ting, vi ikke må gøre ved hinanden, og det her kunne så være en af dem. Men man kunne sige, at man kunne også argumentere for ud fra sin frihedstankegang, at i forbindelse med flygtningen, så er det vigtigt at kunne give dem adgang til beskyttelse. Det er der de særlig stærke grunde til, at respektere deres bevægelsesfrihed findes. Og så vil nogen jo argumentere for, at det, de kan jo bare finde beskyttelse i nærområderne, og der er ikke nogen særlig grund til, at vi bør tage dem herop. Men så er der også hele diskussionen af, om at det er jo i realiteten nærområderne, der tager langt de fleste flygtninge i forvejen. 9 ud af 10 flygtninge i verden finder beskyttelse i et nærområde. Og hvis vi kigger på nærområderne til Syrien for eksempel, altså Tyrkiet og Jordan og Libanon, så er de jo lande, der er ved at bukke og knække sammen under byrden simpelthen. Et land som Libanon, med et areal på 10.500 kvadratkilometer og en befolkning på 4,5 millioner, mod Danmarks areal på 43.000 kvadratkilometer og en befolkning på 5 millioner, det har PT i nærheden af 1,5 millioner flygtninge, hvor Danmark, skønsmæssigt ifølge politiets hjemmeside, har i nærheden af 93.000. Så spørgsmålet er, om nærområderne kan bære det pres i længere tid. Det er der en del, der tyder på, at de ikke kan, og det er formentlig også en del af grunden. Det siger FN, det er den primære grund til, at så mange er kommet til Europa her i det sidste halve år. Det er, at nærområderne ikke har kunnet magte at tage imod så mange flygtninge herunder, og ikke mindst fordi, at FN simpelthen ikke har fået de penge, der skulle til for at yde den mest basale beskyttelse af flygtninge. Og det genererer konflikter, politiske og sociale konflikter mellem flygtninge og lokalbefolkninger, fordi der er kamp om jobs og alt muligt andet. Vi ser stigende overgreb mod flygtninge, både seksuelle og voldelige overgreb. Så heller ikke i nærområderne er det kun et spørgsmål om ressourcer. Det er også et spørgsmål om antal. Og der kunne man argumentere for, at hvis man gerne vil have, at nærområderne bliver ved med at modtage et stort antal, så skulle man måske hjælpe dem ikke kun økonomisk, men også ved rent faktisk at hjælpe dem med at løfte opgaven ved faktisk at modtage nogle flere flygtninge selv. Og her begynder vi så at bevæge os over mod flygtningefiguren og lejren som fænomen og som filosofisk rum. Og til at etablere det får vi lidt flugt-, migrations- og lejerstatistik fra postdoc Martin Lemberg-Petersen. Hvis man kigger på det 20. århundrede, så har massive flygtningestrømme om noget været kendetegnende for det århundrede. Og selvom vi har haft et rekordantal konflikter med et rekordantal fordrevne mennesker, altså rigtig, rigtig mange millioner fordrevne op igennem det 20. århundrede, så har man ikke noget særlig langt i form af at forstå migration som grundvilkår, flugt som grundvilkår ved den måde, vi har indrettet vores verden på i det her århundrede. Så det kan man jo håbe på, hvis man tager den positive kasket på at sige, at det 21. århundrede vil bibringe en større form for anerkendelse af, at det er et grundvilkår, som vi bliver nødt til at finde nogle mere bæredygtige løsninger på. Martin Lemberg fremhæver, at vi bliver nødt til at acceptere flygtninge og migration som et vilkår, og et, der vil blive endnu mere tydeligt i det 21. århundrede. UNHCR vurderer, at der pt. Er ca. 60 millioner fordrevne flygtninge, og det betyder, at der ikke bare vil komme flere flygtninge til Europa, men også alle andre steder, ikke mindst de store lejre i nærområderne, f.eks. Dadaab-lejren i Kenya. Dadaab-lejren, som jeg tror, den blev konstrueret for 80.000 mennesker, eller sådan noget, omkring tilbage i 1991, den har i dag en permanent befolkning på 500.000 beboere. Og tilsvarende, så er der ved den pakistanske og afghanske grænse, er der slumlejre mod 1 million beboere, også bor. Der er 1,7 millioner i Gaza-lejrestrukturerne. Alle de her lejrestrukturer var oprindeligt designet som midlertidige og som meget, meget mindre. Så globalt set må man sige, at der lever omkring 14 millioner flygtninge i det, man kalder protracted displacement, altså længerevarende fordrivelse. Og det tal vil svære nok stige. Det er også det, vi har hørt. Guterres, den nu afgående UNHCR-chef, har snakket om et paradigmeskift, fordi vi ser flere og flere længere og længerevarende konflikter, som selvfølgelig producerer flere og flere flygtninge. I dag tror jeg, at den gængse konflikt var omkring 14 år, og det betyder, at der er en meget længere tidsperiode, hvor flygtningen bliver produceret. Så bare for at lukke den, så må jeg sige, at paradigmeskiftet betyder, at der kommer flere flygtninge, også til Europa og til vestlige lande, men det er ikke et fænomen, som er begrænset til de vestlige lande. Og det betyder, at flygtningefiguren er en, som vi bliver nødt til at have en dybere forståelse af og en ramme, som vi kan sætte ham og hende ind i. Og her kan vi vende blikket bagud mod en af det 20. århundredes store tænkere. Hannah Arendt, hun skriver jo et af sin hovedværk, The Origins of Totalitarianism, skriver hun lige efter 2. verdenskrig, stort set, 51. Ikke? Og i det her hovedværk, så pejler hun ind i nogle af de sidste kapitler på flygtningefiguren. Betyder flygtningefiguren egentlig? Hvad kan man udlede fra den? Og hendes pointe er jo, at flygtningefiguren er en form for kanariefugl i minen i forhold til, at flygtninge er nogle af de første, som bliver ramt af de her totalitære tendenser, som hendes bog jo handler om. Hun påpeger, at Europas attitude, den måde, man adresserede flygtningeproblemet i 30'erne, jødiske flygtninge fra Tyskland, illustrerer, at man simpelthen ikke var klar over, at flygtningen kan anskues på den måde. I stedet for så lukkede alle landene grænserne, og det er jo desværre en parallel, som vi ser gentaget i dag. Og det man så var, at flygtningen blev strippet for rettighederne. At det er en flygtning, er jo en form for statsløs person, og det er lige der, at det internationale og det her vestfælske system med en befolkning, det er der, det bryder ned. Fordi for at man kan være, som Foucault ville sige, en form for liberal styringsmekanisme, så er det jo staten, der bliver garant for den enkeltes rettigheder. Men det er jo netop den stat, som trækker beskyttelsen væk fra flygtningefiguren. Og flygtningen bliver derfor statsløs, men indikerer også, peger tilbage på den eksistentielle krise, som der er i nationalstatssystemet. Og senere så har andre, som den italienske filosof Agamben, så videreudviklet Arendts tanker, hvor han har snakket om undtagelsestilstanden. Hvis man gerne vil have et mere udfoldet billede af Giorgio Agamben, så kan jeg anbefale Eksistens om netop ham, som blev sendt i begyndelsen af november sidste år. Og han bliver ved med at være relevant, især når vi kommer til flygtningelejren. Et af de sådan, primære fokuspunkter for, i hvert fald i hans tidlige arbejde, det er lejren. Ikke? Det er lejren, som er den geografisk manifesterede undtagelsestilstand. Idehistorisk bliver Agamben set som repræsentant for en kontinental poststrukturalistisk filosofi over for folk som for eksempel John Rawls og føromtalte Joseph Cairns, som tilhører en mere analytisk angloamerikansk tradition. Og hvor den angloamerikanske tilgang, ifølge Martin Lemberg, er skarp og konceptdrevet og kigger på præmisser, som imidlertid kan savne empiri, så kan Agamben mistænkes for at savne konceptuel skarphed i forhold til lejren som den manifesterede undtagelsestilstand, lejren som det rene eksklusionsrum. Og her har en del af kritikken drejet sig om at sige, men lejre er de per definition eksklusionsrum. Hvad med sådan noget som en flygtningelejr, som rigtig mange humanitære organisationer driver, er det ikke et inklusionsrum? Og det synes jeg, at det er et rigtig spændende spørgsmål, fordi det åbner lidt op for en Pandoras æske i forhold til den måde, man fra Vestens side i den koloniale tidsalder og derefter har tænkt over flygtninge, det vil sige det 20. århundrede. Fordi vi ser lejren som den her form for styringsmekanisme opstå i de sene 1900, starten af det 20. århundrede, boerlejrene i Sydafrika, de tyske lejre for Herero-befolkningen, USA i Filippinerne, Spanien i Cuba, alt sammen omkring starten af det 20. århundrede, der ser vi lejren opstå. Men dengang, så har vi altså det, netop det her spørgsmål om, er det et eksklusionsrum, eller er det et inklusionsrum? Og der må man sige, at den koloniale fødsel illustrerer, at det starter ud som en form for eksklusionsrum. Det er en del af en form for krigsførelse i kolonierne, og i den engelske koloni i Sydafrika, det nuværende Sydafrika, der er det der, at begrebet koncentrationslejr bliver brugt af de engelske administratorer. Man forsøger nemlig at koncentrere de civile borgere i de her lejre. Det er typisk kvinder og børn, og der er rigtig, rigtig mange, der dør. Og så er der en interessant passage, hvor en engelsk embedsmand dengang siger, den dag vi har normaliseret sådanne lejre, er den dag vores humanisme dør. Lidt omskrevet, men det er det, han siger. Og den her embedsmand kunne nok ikke forestille sig, hvordan resten af det 20. århundrede ville forløbe, men det er i hvert fald, når vi nu ved det, grund til alarm. I bund og grund kan man vel tale om tre slags lejre. Vi er tilbage hos Madame Nielsen. Og den første, det er den, lidt i citationstegn, kunne kalde den oprindelige lejre. Jeg tror ikke rigtig på nogen oprindelighed, men den er i hvert fald en, der går meget langt tilbage i menneskehedens historie. Det er nemlig den lejr, som de første mennesker var nødt til at slå i skumringen efter lang dags vandring, og som så senere er blevet videreført på mere frivillig basis af spejderbevægelsen og vortids dannede vandrere og festivalgæster, for eksempel. Så de slår op af lyst, og så er der stadig selvfølgelig nogle nomader rundt omkring i verden, der slår dem op af naturens nødvendigheder ifølge deres tradition. Og den anden, det er fangelejren eller udryddelseslejren. Det 20. århundredes lejre, som jo var i høj grad var koncentrationslejren, og så det 21. århundrede, som er Guantanamo og den her slags hvad skal vi sige, det nøgne menneskes undtagelsestilstand, den permanente undtagelsestilstands lejr, som agamben ofte taler om. Og den tredje, det er, hvad jeg kalder den dårlige samvittighedslejr, nødhjælpens lejr, som jo er tænkt som noget midlertidigt, men mange steder har det med at blive meget permanent, ikke? Både i og uden for Europa. Og det, som jeg også skriver, det, så er det den eneste af de her tre lejrformer, som ingen har ønsket. De har hverken ønsket at opføre dem eller bo i dem. De er noget, der bare sker. Og det, jeg kalder dem vortids- eller verdenssamfundets eller bare flygtningestrømmens lejre. Jeg synes virkelig, de er et symptom på hvad grænsen er i Europa i vortid. Fordi der sker på den ene side, at de er et udtryk for alle staternes lammelse. Altså mange steder i den græske lejr, jeg var i, der havde staten bare sendt nogle betjente, der stod i udkanten og kiggede på i sådan en slags... Den socialistiske regering havde ikke sådan ønsket at være sådan særlig social indstillet i hvert fald, men det havde overladt det til borgerne og tilfældige NGO'er at lave dem. Og så... Men mange, altså staterne omkring de mange af de her lange lejre forsøger staterne jo alligevel at agere, fordi de ved, at det er deres, altså i sådan en panik, det er jo som sådan en slags grænselandets pubertetsbomser eller udslæt. Grænserne, områderne er staternes hud, og derfor så er den så overfølsom, og hvis der går hul på den... Så bløder man jo, og for nu at være i den metafor. Så det er et meget ømtåligt, altså hvad skal vi sige, Europas grænseområder er meget ømskindede i vor tid, og det er et vidunderligt uvist. Altså på den måde er det også de her lejrene og grænseområderne er steder, hvor der opstår nye fænomener. Altså borgeren er jo ved at opstå igen, den politiske borger er jo ved at opstå igen med al den her medborgerlige aktivitet og alle de her frivillige flygtningehjælpegrupper, som er opstået efter at vi jo i mange årtier efterhånden har været en slags konsumborger. Og når alt det er sagt om nationalstater, befolkninger, flygtninge, migration, lejre og grænser, så er der måske også en eftertankens pointe i at kigge på den kompleksitet, der opstår i og med, at grænser er lukket for én type af bevægelse, nemlig menneskers migration mellem lande og kontinenter, og ikke helt så lukket for forretninger og penges susen frem og tilbage i frihandlen og globaliseringens udvidede tjeneste. Ja, det er også derfor, jeg vil sige, at grænser er differentieringsmekanismer, fordi de er aldrig helt lukket eller helt, og det kommer helt an på, hvilke objekter eller personer, som vi kigger på, for at se, om grænser er åbne eller lukket. Så man kan tage de to virkelig klare modsætninger, som handler om global finanskapitals hypermobilitet. Det er jo instantaneous, det er jo ikke engang et sekund, det tager at overføre milliarder på tværs af jorden, og så kan vi sætte det op imod visse former for flygtningestrømme, som vi ser i blandt andet det afrikanske kontinent, hvor vi har en form for grænsekontrol, som bliver støttet af EU, som ret effektivt holder folk i deres nærområder, endda måske i de lande, som de er født i, men hvor der er konflikter, sådan at de ikke kan flygte. Så der er en immobilitet, det er en submobilitet, hvor den klare modsætning jo så vil være finanskapitalens hypermobilitet. Grænselandets love, paragraf 13. Her på grænsen bliver det i enhver henseende kritisk for de uønskede flygtende fremmede, for staterne og statsmagten, for loven og ordenen, for det stabile og det forudbestemte, for fællesskabet, for demokratiet, for Europa og forestillingen om et vi og et de, der ikke hører hjemme, for den kristne europæiske fordring om næstekærlighed og den oplyste europæiske tanker om universelle menneskerettigheder. Netop her. 14. På grænsen, ja, men så går det heldigvis videre. Nej. 15. Her går grænsen i ring og lukker sig om sig selv og os. Tusind tak til Madame Nielsen, som her til sidst læste paragraferne 13-15 fra sit essay Grænselandets love. Der findes også en flygtningestrømmens love og en lejrum på 2 minutter af Madame Nielsen. Tusind tak også til postdoc Martin Lemberg-Petersen fra Center for Migrationsstudier på Københavns Universitet og med på Skype fra Barcelona. Og til professor i filosofi Niels Holthus, som er leder af omtalte Center for Migrationsstudier på Københavns Universitet. Og jeg fik måske lige åbnet for en ny diskussion her til sidst, som handler om medansvar for de kriser, der skaber flygtningene, nemlig markedskræfternes indflydelse på forskellige regioner rundt om i verden. Og hertil vil man måske også kunne lægge den vestlige industrialiserede verdens medvirken til klimaforandringer, som allerede nu og formentlig i stadig tiltagende grad også vil tvinge mennesker væk fra deres hjemlande. Det kan være, at de skal undersøges i en kommende eksistens. Og så vil jeg som sædvanligt minde om, at man kan høre eller genhøre eksistens i programmets fulde længde med livegæster det hele på dr.dk/eksistens og som podcast, som du kan abonnere på i iTunes og via dr.dk/podcasts. Og der på podcast-siden, der kan man jo også hente tema- og serieafsnit separat. Og så er der jo også Eksistens' Facebook-side. Eksistens, det er P1, hvor man kan læse og skrive ris, ros, kommentarer og idéer til programmet. Det er også et godt sted at mingle med både andre lyttere, unge som gamle, og med mig og andre, der er involveret i programmet. Man kan selvfølgelig også skrive e-mail til eksistens@dr.dk og internetfrit analogt papirbrev i kuvert til Eksistens. Det er Olof Palmes Allé 10-12, 8200 Aarhus N. Eksistens er slut for i dag. I redaktionen var det mig selv. Jeg hedder Carsten Ortmann. Tusind tak, fordi du lyttede med. Ha' en god uge og på genhør. Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.